Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 21 lutego, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest ósma, serwis Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. O Puszczy Białowieskiej będzie dziś rozmawiał w Brukseli minister środowiska. Kandydatów na stanowisko szefa Krajowego Biura Wyborczego przesłucha Państwowa Komisja Wyborcza. Mija 40 lat od założenia wolnych związków zawodowych Górnego Śląska. W Katowicach i Gliwicach odbędą się uroczystości rocznicowe. Na początek jednak decyzja szefa MON-u. Mariusz Błaszczak złożył u prezydenta Andrzeja Dudy wniosek o nominacje generalskie. W radiowej jedynce mówił, że jest w tej sprawie porozumienie między ministerstwem a prezydentem. Zmieniło się podejście. Jest porozumienie i ja uważam, że tak należy działać, aby zwierzchnik sił zbrojnych miał możliwości konsultacji tych spraw, bo to prezydent konstytucyjnie jest odpowiedzialny. Minister Błaszczak nie powiedział, czy lista kandydatów do nominacji została zmieniona. Na pytanie, czy nominacje mogłyby zostać wręczone 1 marca w Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych, odpowiedział, że termin zależy od prezydenta. Nominacje generalskie zostały po raz ostatni wręczone w 2016 roku, gdy Ministerstwem Obrony kierował Antoni Macierewicz. Brak uzgodnień między ministerstwem a Kancelarią Prezydenta w sprawie przyszłego systemu kierowania i dowodzenia armią były powodem odłożenia nominacji generalskich w sierpniu i listopadzie ubiegłego roku. O sytuacji w Puszczy Białowieskiej będzie rozmawiać w Brukseli minister środowiska. Henryk Kowalczyk przylatuje do stolicy Belgii dzień po ogłoszeniu opinii rzecznika generalnego Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Podzielił on argumenty Komisji Europejskiej i ocenił, że Polska złamała unijne prawo, decydując się na wycinkę drzew. Rzecznik generalny ocenił, że wycinka była nieuzasadniona i nie można jej tłumaczyć walką z kornikiem z powodu rozbieżnych ocen naukowych. Napisał też o błędach proceduralnych. Opinię odczytał Melchior Boatelet. La République de Pologne. Polska nie wypełniła zobowiązań kraju członkowskiego dotyczących zapewnienia ochrony obszaru i gatunków chronionych określonych w dyrektywach. Ostateczne orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości ma być znane za kilka tygodni. Polska zastosuje się do werdyktu, mówi rzecznik Ministerstwa Środowiska Aleksander Brzuska. Polska jest państwem prawa, szanującym opinię instytucji europejskich. Komisja Europejska oczekuje też dziś, że minister środowiska poinformuje o dalszych planach dotyczących Puszczy Białowieskiej. A jeśli chodzi o Trybunał Sprawiedliwości, to nawet jeśli za kilka tygodni uzna, że doszło do naruszenia unijnego prawa, żadnych kar nie będzie. Pod warunkiem, że prace w Puszczy nie zostaną wznowione. Beata Pchłomecka, Polskie Radio, Bruksela. Troje kandydatów na stanowisko szefa Krajowego Biura Wyborczego przesłucha po południu Państwowa Komisja Wyborcza. W poniedziałek zostali oni przedstawieni szefowi PKW Wojciechowi Hermelińskiemu przez ministra spraw wewnętrznych Joachima Brudzińskiego. Magdalena Pietrzak jest urzędnikiem, sekretarzem powiatu łowickiego i gminy Skierniewice. Mirosław Sanek, zastępcą generalnego inspektora ochrony danych osobowych, a Paweł Szrot, wiceszefem kancelarii premiera. Członkowie PKW chcą się zorientować co do zasobu wiedzy kandydatów z zakresu prawa wyborczego oraz ich umiejętności zarządzania kadrami, mówi Wojciech Hermeliński. W komunikacie MSWiA poinformowano, że żaden z kandydatów nie jest członkiem partii politycznej i wszyscy są z wykształcenia prawnikami. Jest więcej leków dla seniorów na nowej liście leków refundowanych. Chodzi o zwiększenie dostępu do bezpłatnych środków przeciwzakrzepowych, mówi wiceminister zdrowia Marcin Czech. To są leki, które używane są w leczeniu cukrzycy typu drugiego. To są leki doustne, leki dość szeroko stosowane już w leczeniu cukrzycy typu drugiego. I tutaj zdejmujemy po prostu całkowicie bariery finansowe dla tej grupy chorych. Będzie też przedłużony i zwiększony program dla chorych na stwardnienie rozsiane. Resort zdrowia zdecydował też o rozszerzeniu profilaktyki przeciwzakażeniom wirusem RS, która atakuje oskrzela i płuca wcześniaków. Nowa lista zacznie obowiązywać od 1 marca. Mija 40 lat od założenia wolnych związków zawodowych Górnego Śląska. W Katowicach i Gliwicach uroczystości rocznicowe, a Instytut Pamięci Narodowej organizuje konferencję naukową. WZZ Górnego Śląska zostały założone 23 lutego 1978 roku przez Kazimierza Świtonia. Była to pierwsza w PRL niezależna organizacja związkowa, mówi Krzysztof Wyszkowski, twórca wolnych związków zawodowych Wybrzeża. Mimo, że nie zostało wytworzone środowisko jakieś szersze, tak jak może na Wybrzeżu, kilkuset osobowe nawet, które rzeczywiście później zdominowało Komitet Strajkowy w Stoczni Gdańskiej i tak dalej, to jednak dzięki mediom, dzięki ulotkom, dzięki mediom mówię niezależnym, dzięki Wolnej Europie, ale dzięki pracy informacyjnej, również naszej. No, ja sam produkowałem ulotki, w których informowałem też, mówię jako działacz Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża o działaniach w Katowicach. Była to wspólna walka. Pod wpływem WZZ Górnego Śląska w kwietniu 1978 roku powstały Wolne Związki Zawodowe Wybrzeża. A ludzie WZZ Wybrzeża odegrali kierowniczą rolę w sierpniu 1980 roku i powołaniu NSZZ Solidarność. To był serwis Trójki. O sporcie Krzysztof Łoniewski. O tym, co na igrzyskach słyszeliśmy całkiem niedawno, więc ten serwis zaczniemy od piłkarskiej Ligi Mistrzów i dwóch goli Roberta Lewandowskiego w wygranym aż 5-0 meczu Bayernu Monachium z Besiktaszem. Dwie bramki dla Bawarczyków zdobył też wczoraj Thomas Müller. Po jednej piłkarze Chelsea i Barcelony na Stamford Bridge najpierw trafił Willian, wyrównał Leo Messi. Posłuchajmy, co po tym remisie mówi się i pisze w angielskich mediach. Sponsorem audycji jest grupa Lotos, producent paliw zimowych Dynamic. Messi łamie serca Chelsea, to Daily Telegraph. Jeden jedyny błąd i piłka musiała spaść pod nogi akurat jemu, narzeka Daily Mail i publikuje zdjęcie Argentyńczyka. Chelsea strzeliła sobie w stopę, dodaje Metro. Przez 73% czasu gry piłka znajdowała się przy nogach graczy Barcelony, ale BBC zauważa, że niewiele z tego wynikało. Skazywana na porażkę Chelsea stwarzała więcej sytuacji. Szczerze mówiąc, trudno było uwierzyć, że uważa się, iż pozycja Antonio Conte się chwieje, komentuje Guardian i dodaje. Ostatni wieczór był dla Chelsea surową lekcją na temat realiów Ligi Mistrzów. A w tych realiach, jak pisze BBC, to Barcelona będzie faworytem w rewanżu. Ale tu zastrzeżenie. The Blues pokazali, że nie mają powodu, by bać się Barcy, a w przeszłości Chelsea wygrywała, mimo że mało kto na nią liczył. Czytamy na stronie nadawcy publicznego. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Jedni mają Ligę Mistrzów, inni Lotto Ekstraklasę, w której trenerzy nie mogą spać spokojnie. Wczoraj zawiadujący Brookbetem wylali z pracy Macieja Bartoszka i zatrudnili znanego z prowadzenia Lecha czy ostatnio Krakowi, Jacka Zielińskiego. W siatkarskiej Plus Lidze za nami mecz na szczycie, robiący ostatnio furorę. Oniko Warszawa nie zwalnia tempa. 3-2 pokonała u siebie mistrzów Polski i lidera tabeli Zaksę Kędzierzyn-Koźle. Cieszy się z tego trener ekipy z Warszawy Stefan Antiga. Chyba nie byliśmy faworytami, ale udało się. Graliśmy dobrze, nawet bardzo dobrze, żeby wygrać z Zaksą. To trzeba grać bardzo dobrze, fajnie jest, bo mimo nasze problemy to walczymy i gramy. No i jak nie lubisz trenera Antigi? Zawsze się uśmiecham. Zaksą? Gramy. Dobrze, że pracuję w Polsce, a w Korei Południowej w Pjongczangu. Oczywiście z rzeczy ważnych na igrzyskach Sofia Goggia wygrała alpejski zjazd. Srebrny medal wywalczyła Norweszka Ranhild Mowinkel. Brązowy faworytka Amerykanka Lindsey Vonn. 24. była Maryna Gąsienica Daniel, zaś w pierwszym ćwierćfinale turnieju hokeistów Czesi po rzutach karnych pokonali Amerykanów. Sponsorem audycji była grupa Lotos, producent paliw zimowych Dynamic. Dziś pochmurno z rozpogodzeniami miejscami, zwłaszcza na krańcach północnych, a także na południu kraju może popadać śnieg, wiatr słaby i umiarkowany północno-wschodni. Ciśnienie powoli rośnie, temperatura od minus 3 stopni w Suwałkach, minus 2 w Olsztynie, Białymstoku i Augustowie, minus 1 w Krakowie, Lublinie i Rzeszowie, 0 w Częstochowie, Kielcach i Katowicach, plus 1 stopień w Warszawie, Łodzi i Trójmieście, 2 w Szczecinie, Toruniu, Poznaniu i Szklarskiej Porębie, najcieplej we Wrocławiu, plus 3. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jako sławny dyrygent wyznam, że tak naprawdę to kocham jazz. Honda Jazz. Nowa Honda Jazz z dynamicznym 130-konnym silnikiem. Wypróbuj ją i poznaj ofertę wyprzedażową w najbliższym salonie. Pani doktor, czy to infekcja intymna? Tak, na szczęście łagodna. Mimo to dobrze, że pani przyszła, bo nawet nieduża, ale nieleczona infekcja może rozwijać się lub nawracać. To co powinnam stosować w takiej sytuacji? Tabletki dopochwowe Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa leczniczo zarówno w infekcjach bakteryjnych, jak i grzybiczych czy mieszanych. Niech pani zapamięta Iladian Direct Plus już przy pierwszych objawach. Wyrób medyczny Iladian Direct Plus. Na każdy rodzaj infekcji intymnych. Polskie Radio zaprasza na wyjątkowy koncert z cyklu To co najpiękniejsze, zima, pod patronatem Rady Mediów Narodowych. Zaczniemy rokowo. Męskie granie orkiestra 2017 z Brodką, Organkiem i Roguckim. W drugiej części Polska Orkiestra Radiowa pod dyrekcją Michała Klauzy wykona suitę na orkiestrę estradową Szostakowicza. Sobota, 24 lutego, godzina 19. Studio koncertowe imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Transmisja części pierwszej w Trójce, części drugiej w Jedynce. Całość na portalu Polskiego Radia. Marian, co to takie wielkie? Mega okazje, Barbara. Patrz, jakie wypasione. Mega okazje w Media Expert. Na przykład telewizor LG Smart TV 49 cali za jedyne 1699 zł. Pralka Bosch klasa energetyczna A+++ za jedyne 899 zł. Zatrzymaj się na stacji BP i wstąp do White Bean Cafe.

wojny, na opowieści przegrywamy i jesteśmy skazani na przegranie, bo nie mamy wystarczających środków, żeby wygrać. Nie sądzę. Myślę, że gdyby trzymać się tej retoryki wojennej, co oczywiście nie, długofalowo nie jest roztropne, bo prędzej czy później jakieś formy współpracy i porozumienia zostaną zbudowane. Lepiej, żeby prędzej niż później, chociaż głębia wzajemnych uprzedzeń pokazuje, że to będzie długi i bolesny proces. Ale gdyby trzymać się tej takiej próby zmapowania w kategoriach wojennych, to sądzę, że te proporcje sił są inne. Ja zawsze lubiłem studentom, żeby dać pewną analogię, studentom mówić, Rosja jest od Polski terytorialnie 53 razy większa, ile razy ma większy od nas PKB? I pamiętam, jak kilka lat temu to opowiadałem, to mówili kilkanaście razy tamto, a ja mówię, proszę, 3,5 raza. To nie jest proporcja między mrówką a słoniem. I teraz oczywiście strona izraelska jest bardziej doświadczona w przestrzeni komunikacyjnej, posiada więcej instrumentów, ale istnienie mediów społecznościowych, nad którymi nie mają kontroli tradycyjne wielkie pudła rezonansowe, powoduje, że układ sił jest inny. I patrzę z pewnym jakby pozytywnym zaskoczeniem, obserwując wpisy na Facebooku, na Twitterze, że poza głosami idiotycznie antysemickimi jest pełno rzeczowych wpisów, które polegają na tym, że obywatele dają tezę po angielsku i linkują do angielskich publikacji dostępnych w przestrzeni publicznej. Ale czy może być, robią to, co polskie państwo powinno robić w sposób systematyczny. Ale czego polskie państwo, sam jak rozumiem pan profesor przyznaje, nie robi w sposób systematyczny? Tak. Tutaj mamy zaniedbania. Można powiedzieć, że trzecia RP rozbroiła polskie państwo z instrumentów działania w przestrzeni publicznej. Gdy w którejś dyskusji w telewizji zarzucano posłom Platformy, że w okresie ich rządów nic nie robiono, oni mówią, to nieprawda, ponad 900 razy nasze placówki dyplomatyczne interweniowały w sprawie używania formuł przypisujących Polsce odpowiedzialność za obozy śmierci. No ale jeśli takich przypadków było ponad 900, to wskazuje, że mamy do czynienia z jakimś głębszym problemem i że te formy interwencji dyplomatycznej były nieskuteczne. Jeszcze a propos tej wojny, czy sposobu jej prowadzenia i tych różnic. Czy nie jest trochę tak, że efektem właśnie tej wymiany, nie wiem, zdań, jeśli można by tak powiedzieć, czy opinii, jest to, że pojawiają się również na rynku opinii głosy, które do tej pory by się albo całkowicie nie pojawiały, albo pojawiają się teraz ze znacznie większą siłą i w ewidentny sposób uderzają w Polsce. Wczorajsza wypowiedź na przykład byłego szefa ŻIH-u Andrzeja Żbikowskiego, który mówi o tym, że znacznie więcej, że znacznie łatwiej przeżywali Żydzi będący w obozach koncentracyjnych niż ci, którzy byli poza obozami, z czego można by wnioskować, że ci, którzy ukrywali się przed obozami, czy nie chcieli ujść do obozów koncentracyjnych, mieli lepiej niż ci, którzy byli w obozach koncentracyjnych. Tego typu opinia jeszcze wcześniej, czy kilka lat wcześniej, by się nie pojawiła. Opinia Jana Grabowskiego w książce, która się pojawi wkrótce, bo w marcu już, mówiąca o tym, że Polacy odpowiadają za śmierć 200 tysięcy Żydów. Te opinie potem trafiają do obiegu międzynarodowego, cytowane są bezkrytycznie i stanowią potem idealny instrument uderzania w polską opowieść o historii. A co my z tym robimy i jak na to odpowiadamy? Obawiam się, że ta odpowiedź, że będziemy wepchnięci w odpowiedź, która będzie musiała mieć charakter ofensywny. To znaczy, że w tym w bolesnej próbie mówienia sobie wzajemnie prawd możemy być zmuszeni do liczenia ofiar żydowskich, do których doszło w wyniku kolaboracji żydowskiej. Otóż mam wrażenie, że po prostu obie strony zbudowały swoje tożsamości heroistyczne przy wypieraniu z pola wiedzy tych ciemnych stron. I o ile Polaska w ostatnich latach, w istocie od co najmniej od czasu książki Sąsiedzi Tomasza Grossa, została poddana pewnej próbie edukacji. Ona była często nieuczciwa, ta próba edukacji, pokrętna, ale sądzę, że wielu Polaków zrozumiało to, że nasza przeszłość ma te ciemne strony i musimy je także przepracować, to mam wrażenie, że wiele środowisk opiniotwórczych w Izraelu w ogóle nie było świadomych tego procesu, bo o ile pierwsze pokolenia po Holokauście dla nich było traumą ten problem bierności tysięcy Żydów, którzy nie organizowali się przeciwko transportom za transportami, które szły. To był w literaturze wspomnieniowej to była trauma dla iluś pierwszych pokoleń po II wojnie światowej. Potem ten wątek wyparło. Gdy ten motyw się pojawił, to wielu wykształconych przedstawicieli diaspory żydowskiej na całym świecie mówi, ale przecież było powstanie warszawskie. Jakby nie wiedzieli, że o ile pamiętam, w szczytowym momencie powstanie w getcie, oczywiście miałem na myśli powstanie w getcie, że o ile w szczytowym momencie w getcie dochodziło, mieszkało do 500 000 ludzi, w momencie, gdy powstanie wybuchło, tam było tylko 50 tysięcy. Co się wydarzyło po drodze? I teraz ja myślę, że gdybyśmy wyszli z tej retoryki wojennej pola sił, gdybyśmy przyjęli takie założenie, że w izraelskich elitach opiniotwórczych, a kto ma, jak nie Izrael, wybitne elity intelektualne i w ogóle światowa diaspora, jest wiele osób przywiązanych do narracji prawdziwościowej. Jest w tradycji... Ale może to założenie, przepraszam Panie Profesorze, ale może to założenie jest właśnie fałszywe. Może jest tak, że tych przywiązanych do tego, co Pan nazywa narracją o prawdzie, czy prawdziwościową, tak, jest tak naprawdę niewielka garstka, a ideologia, która, nie, ja którą sądzę, się zderzamy, nie, jest inna. Nie, ja sądzę, że o ile moja, oczywiście mam wiedzę dość powierzchowną, że Izraelczycy są podzieleni, że tak jak można spotkać Izraelczyków obsesyjnie antypolskich, tak można spotkać entuzjazmów polskości. Ludzie emigrując do Izraela wynosili z Polski różne doświadczenia, ale abstrahując już podział na naszych przyjaciół i osób nieżyczliwych, ja myślę, że w judaizmie jest silny nurt intelektualny, który zakłada, że Żydzi niosą na swoich barkach odpowiedzialność za mówienie światu prawdy i że naprawdę można budować lepszy ład społeczny. No tak, moment, proszę. Ale skończę ten wątek. I sądzę, że na tym nurcie można bazować, może bazować przekonanie, że uczeni, szeroko rozumiani żydowscy i polscy są w stanie zrobić coś w rodzaju obiektywnej mapy przebiegu Holokaustu na naszych ziemiach. Znaczy, ja powiedziałbym tak, byłoby bardzo dobrze, gdyby pańska teza była tezą prawdziwą. Natomiast ona jest w tej chwili przynajmniej nie do sfalsyfikowania. To znaczy, nie da się jej potwierdzić, a to, co do nas dociera, raczej tej tezie przeczy. Jeśli mówimy tutaj o różnicy między tym polskim a żydowskim postrzeganiem historii, to wystarczy popatrzeć, w ilu krajach, na ilu uniwersytetach są tak zwane centra badań nad zagładą, które mniej więcej przekazują ten obraz, który w wersji czasem zradykalizowanej pojawiał się w książkach Jana Tomasza Grossa, albo pojawi się w książce Jana Grabowskiego i na ilu uniwersytetach, miejscach, centrach istnieje coś takiego jak na przykład Centrum Badania o Polskiej Martyrologii. No to ja odpowiem, że takich centrów polskiej martyrologii po prostu nie ma, a u żydowskich są dziesiątki, jasne, setki. Ale to tylko, ten argument tylko pokazuje, że narracja w dzisiejszym świecie jest pierwszą linią obrony godności. No dobrze, ale co przez dwa lata rząd zrobił, żeby ta polska narracja się, że tak powiem, przebiła? Zrobił znacznie mniej niż potrzeba była. I akurat jestem w stanie pokazać serię moich wypowiedzi także w polskim radiu, na przykład w rozmowach z Piotrem Gośkiem, gdy zanim jeszcze sam zwrot Mabeny, maszyny bezpieczeństwa narracyjnego, ukułem, mówiłem o potrzebie maszyny narracyjnej, że żyjemy w innej przestrzeni komunikacyjnej niż jeszcze kiedyś, że w sytuacji, gdy Polska jest krajem bardziej asertywnym w polityce międzynarodowej, to rola ochrony wizerunku jest o wiele większa niż gdy byliśmy biernym wykonawcą komunikatów z Berlina. Wtedy nasz wizerunek nie był tak intensywnie atakowany i nie było tej potrzeby. I myślę, że ten kryzys izraelsko-polski, mówię izraelsko-polski, bo jednak to nie myśmy go, jak sądzę, zainicjowali. Ten kryzys izraelsko-polski jest dla całego systemu i dla społeczeństwa pewnym wstrząsem. Jak płytki był ten dialog, jak pudrowano pewne problemy i że pewne instytucje państwa muszą być przekierowane. Że podobnie jak wydajemy miliardy na modernizację wojska i to trzeba robić, trzeba wydawać nie miliony, ale setki milionów na ochronę naszego wizerunku, bo czym bardziej lepiej będziemy potrafili właśnie ten wizerunek, pozytywne elementy i uczciwe elementy skutecznie propagować, tym łatwiej znajdziemy badaczy międzynarodowych. Jestem przekonany, to wynika z moich kontaktów na konferencjach międzynarodowych, nie tylko z badaczami izraelskimi, że w światowej przestrzeni intelektualnej jest masa osób, którzy chcą być po stronie prawdy, którzy są gotowi do bolesnego przebudowywania swojego obrazu świata. I z tymi osobami trzeba współpracować. A zostawiając na chwilę tę dyskusję na temat zasad, czy tą abstrakcyjną dyskusję na temat prawdy czy nieprawdy, sądzi pan, że ta ustawa o IPN-ie, czy ta nowelizacja ustawy o IPN-ie w takim kształcie, jak obecnie ma obowiązywać od marca, powinna zostać zmieniona, czy nie? Bo to jest tak naprawdę ten konkretny punkt sporu. Ja jeszcze przed akceptacją tej ustawy przez Senat wypowiadałem się ze dwa razy publicznie, że ona powinna być poprawiona, że nie jest precyzyjna, ale sądzę, że w głębszym tle losy tej ustawy powinny zachęcić kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości do zrobienia czegoś w rodzaju audytu procesu legislacyjnego w ogóle. Ten proces legislacyjny... No bo ten proces legislacyjny, z jakim mamy do czynienia z tą ustawą, wynika z tego, że był przeprowadzony kompletnie bez brania pod uwagę możliwych reperkusji, skutków i konsekwencji. O ile rozumiem, pierwsze miesiące procesu legislacyjnego, gdy chodziło o to, żeby spełnić obietnice wyborcze. I proszę zwrócić uwagę, że ten rząd, jak żaden inny, te obietnice spełnił i dalej spełnia, to teraz ten proces legislacyjny prowadzony na zbyt wielu polach będzie rodził kolejne problemy, także napięcia wewnętrzne. Jakby coś w rodzaju audytu procesu legislacyjnego ostatnich 2 lat jest potrzebne. A jeszcze jedno. A wczoraj marszałek Karczewski, marszałek Senatu, powiedział, że ta ustawa, chociaż wejdzie w życie od początku marca, nie będzie obowiązywać, dopóki nie wyda wyroku Trybunał Konstytucyjny. No, to jest dosyć dziwne stwierdzenie, ponieważ takiej praktyki w polskim prawodawstwie nie ma. Tak, o ile wiem, ustawa przyjęta, każda ma tak zwane domniemanie konstytucyjności. No, tak zawsze było. Nie wiem, czy są jakieś instrumenty prawne, tu moja wiedza jest za płytka, żeby zawiesić ustawę w sytuacji złożenia wniosku. A to nie jest po prostu tak, że marszałek się wystraszył, krótko mówiąc, na natarcia ze strony Izraela i ogłosił nagle, że ustawa nie będzie obowiązywać na mocy właściwie niczego? Tego nie wiem. Patrząc politycznie, elastyczność jest potrzebna, bo nie ma powodów, żeby konflikt zaostrzać. Prędzej czy później dojdziemy do jakiejś formy zbudowania jakby współpracy na wyższym pułapie, nie na pułapie pozornego, pudrowanego dialogu. I oby tak było, bo tu musimy już zakończyć. Moim gościem był profesor Andrzej Zybertowicz, doradca prezydenta. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do reklamy. Wszystkie zęby zdrowe. Ale ma pani skłonności do aft. Powinna pani stosować na co dzień pastę do zębów Bezaftan-Clean. Oprócz tej, której używam? Nie, zamiast. Profilaktyczna pasta Bezaftan-Clean polecana jest osobom ze skłonnością do aft i innych uszkodzeń w jamie ustnej. Bezaftan-Clean chroni przed próchnicą, działa antybakteryjnie i łagodzi podrażnienia. Nowość. Pasta do zębów Bezaftan-Clean. Rekomendowana przez Bezaftan. Żel na afty i drobne urazy. Więcej na www.bezaftan.pl. Marian! Co to takie wielkie? Mega okazje, Barbara! Patrz, jakie wypasione. Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop HP, szybki procesor Intel Core, Windows za jedyne 1899 zł. Smartfon Samsung Galaxy J3, duży 5-calowy ekran za jedyne 499 zł. Uciekamy niskie ceny. Media Expert. Dziś w studio witamy Kasię z akademiamenopauzy.pl, portalu Aflofarm. Kasiu, jaki jest twój sposób na menopauzę? Klimea Forte. Dlaczego Klimea? Bo zawiera maksymalną dla suplementów diety dawkę izoflawonów z nasion soi w jednej tabletce. No fakt, to bardzo istotne. Dodatkowo Klimea Forte wzbogacona jest o wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić objawy menopauzy, oraz wapń i witaminę D pomagające utrzymać zdrowe kości. A do tego wystarczy jedna tabletka dziennie. Suplement diety Klimea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 8:30. Jolanta Pawlak. Złożyłem do prezydenta wniosek w sprawie nominacji generalskich. Termin ich wręczenia zależy od Andrzeja Dudy, powiedział w radiowej jedynce szef MON-u Mariusz Błaszczak. Zapewnił, że w tej sprawie resort obrony narodowej pozostaje w stałym kontakcie z prezydenckim Biurem Bezpieczeństwa Narodowego. 35-latka podejrzana o zabójstwo 2-letniego syna trafi na 3 miesiące do aresztu. Przyznała się do winy, złożyła wyjaśnienia śledczym, powiedziała, dlaczego zabiła dziecko, ale nie ujawniają tej wiedzy. Wcześniej podpaliła swój dom pod Przemyślem. Objęta sankcjami Korea Północna szuka sposobów na ich obejście. Według japońskich władz na Morzu Wschodnio-Chińskim ponownie mogło dojść do przeładunku towarów na północno-koreański statek. Kierowcy mogą parkować na pierwszym w Poznaniu parkingu Park and Ride. Powstał przy skrzyżowaniu Szymanowskiego i Smoleńskiej. Oferuje 130 miejsc, w tym 6 dla użytkowników niepełnosprawnych. Tyle informacji teraz. W Trójce pora na ekonomię. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyrga. Firmy zaczynają płacić kontrahentom. W czwartym kwartale ubiegłego roku zatory płatnicze w Polsce były najmniejsze w 9-letniej historii badania pod nazwą Portfel Należności Polskich Przedsiębiorstw. To wspólny raport Krajowego Rejestru Długów, Biura Informacji Gospodarczej i Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. W czwartym kwartale 2017 roku po dwóch nieco słabszych okresach indeks należności przedsiębiorstw, czyli wskaźnik konstruowany na potrzeby tego badania, znalazł się na poziomie 92,1 punktu. To najlepszy wynik w 9-letniej historii badania, podał KRD. Jak wyjaśniono, im wyższa wartość indeksu, tym bardziej terminowo płacone są faktury. Badanie jest przeprowadzane co kwartał od stycznia 2009 roku. Ostatnie wykonano w styczniu 2018 na próbie 705 mikro, małych, średnich i dużych firm. Rośnie liczba osób o krótkich karierach zawodowych lub zatrudnionych w ramach umów, od których nie są odprowadzane składki lub odprowadza się je w minimalnej wysokości. Takich osób jest o wiele za dużo. Najwięcej w Unii Europejskiej, mówi w wywiadzie dla Dziennika Gazety Prawnej prezes ZUS-u Gertruda Uścińska. Na koniec 2017 roku mieliśmy w systemie powszechnym 5,5 miliona emerytów. W ciągu 12 miesięcy ich liczba wzrosła o 337 tysięcy osób, mówi prezes zakładu. W Trójce powiemy o tym jeszcze raz i nieco więcej w Informatorze Ekonomicznym po 9:30. Przedstawiciele związków zawodowych domagają się wyższych wynagrodzeń dla pracujących w służbie zdrowia. Projektem nowelizacji ustawy o sposobie ustalania minimalnego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zajmował się zespół Rady Dialogu Społecznego. Jak mówiła Maria Ochman z NSZZ Solidarność, wskaźniki zaproponowane w projekcie wymagają zmian. Zależy nam przede wszystkim na nowelizacji tej ustawy, ponieważ ona pominęła ogromną grupę pracowników, spowodując wzrost napięć społecznych i rozżalenie tych, którzy nie zostali objęci dobrodziejstwem tej ustawy. Przepisy obowiązują od sierpnia ubiegłego roku i określają minimalne wynagrodzenie pracowników medycznych, m.in. lekarzy, pielęgniarek, farmaceutów i diagnostów. Zapowiada się niestety pochmurny dzień, ale z przejaśnieniami. Najwięcej rozpogodzeń na zachodzie kraju, na krańcach północnych, a także na południu może padać śnieg. Wiatr słaby i umiarkowany, ciśnienie rośnie. Temperatura od minus 3 stopni w Suwałkach, minus 1 w Krakowie, Zamościu i Krośnie, plus 1 stopień w Warszawie, Piotrkowie i Trójmieście, do 3 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Czy wiesz, że często właśnie u mężczyzn wątroba szczególnie wymaga wsparcia? Tłuste jedzenie, ciężkostrawne przekąski, używki. To wszystko sprawia, że wątroba jest w defensywie. Co robić? To proste. Zastosuj suplement diety Altra. Altra zawiera fosfolipidy sojowe, a do tego aż 5 składników, w tym wyciąg z liści karczocha wspomagający pracę wątroby. I dlatego jest tak ważna dla nas facetów. Altra. Męski sposób na wątrobę. Opakowanie 20 kapsułek w aptece za mniej niż 9 zł. Szczegóły na www.męskawątroba.pl. Aflofarm.

our love. And getting on a motorbike, looking really ladylike. Didn't she just give me a wave? The salty tears, it's 3 in the afternoon. Cause she disappeared. Has she really gone for good? Rolling Stones. 7 lipca? To jest wciąż niepotwierdzona informacja. No nie, wciąż nie. 26 lutego będzie ogłoszona trasa zespołu The Rolling Stones i wtedy prawdopodobnie, być i tak może... wczoraj już kilka serwisów podało, dowiemy się, że 7 lipca zagrają na Stadionie Narodowym. Mogłoby tak być. No, tak mówisz? Przyjemne. Tak. Wróćmy do wokabularza. Ojejku, jejku. No, jestem się uciążliwy, ale dojechałem już do pracy i wiem, kto to układa. Gość się nazywa ortopragmatyczny frazeoimaginator. Oczywiście big skamuflowany. Imaginujesz sobie, Waćpan? Znowu redaktor umilkł. No tak. No, niestety, ale przecież... to on tak ma, ten redaktor. Pan się nie przejmuje. Nie mówię, bo teraz słuchaczka. Czy pan redaktor wie, co to znaczy pomoldzie? Co to jest za pomoldzie? Mój synek też przyszedł z przedszkola i pyta się, mamo, co to jest pomoldzie? A dlaczego? A bo kolega pyta się, czy ja chcę pomoldzie. Muzyczny rozkład jazdy. Nic dodać, Krystian Hanke. Nic ująć. A my zaczniemy od słoweńskiego zespołu. Zespół ze Słowenii. No to już pewnie niektórzy się domyślają, o jaki zespół chodzi. No właśnie, bo to jest w zasadzie legenda, rzec można. To się tak cichutko zaczyna. Cichutko, bo pan tak śpiewa, ale nie po słoweńsku wcale. No nie, nie. No właśnie, bo to jest utwór, który zespół Laibach nagrał w hołdzie powstańcom warszawskim także. A nie tak dawno został pierwszym zachodnim zespołem, który zagrał koncert w Korei Północnej. Fragmenty zapisu wideo tego występu są do znalezienia w internecie. Koncert zespołu Laibach, o którym chcemy teraz powiedzieć, nie odbije się może aż tak szerokim echem na całym świecie, ale za to będziemy mogli w nim uczestniczyć. 21 marca słoweńska legenda muzyki industrialnej wystąpi w Toruniu w klubie Odnowa, gdzie będzie promować swoją ubiegłoroczną płytę. Ostatni raz zagrali w tym samym klubie, ale nie w tym samym miejscu. Klub mieścił się nieco dalej. 35 lat temu. Ciekawe, czy po takim samym czasie zostaną też zaproszeni do Korei Północnej, ale to już nie nasz problem. Bilety można nabyć w przedsprzedaży za 85 zł. a w dniu koncertu będą o 10 zł droższe. A lost heart, full of frustration. Let a soldier marching gaily. Tak, ten utwór znamy w nieco innej wersji, ale Laybach tak to widzą. No to teraz coś dla fanów połamanych bitów jazzu i niebanalnych tekstów. Oczy otwarte, szukając innych niż ja. O sobie dużo już wiem, siebie znam. Zwiędła mi róża z młodzieńczych lat. Liście odpadły, bo je zerwał wiatr. Ponieważ dziś Dzień Języka Ojczystego, to zwracamy uwagę na bardzo ładną nazwę tej ekipy – Bitamina. O słowotwórstwie trochę było, więc dodamy tutaj kolejny punkcik. Bitamina wyruszy w marcu na trasę po kraju. W trakcie tej trasy 15 koncertów, jak donosi, pokona 5300 km. No, jeśli nie będzie objazdów oczywiście, i to chyba już razem z zawijaniem do pit stopów na zmianę opon i tankowanie. Ich ostatnia płyta, zatytułowana Kawalerka, ukazała się w marcu ubiegłego roku i Bitamina zacznie tę trasę w Łodzi, potem będzie Lublin, Białystok, Olsztyn, Szczecin, Koszalin, Gdynia, Kraków, Opole, Rzeszów, Katowice, Wrocław, Poznań, Warszawa, a wszystko zakończy się 25 marca, więc już wiosną w Bydgoszczy. No i nic dziwnego, że jeśli tak się rysuje po mapie, kreśli, to potem 5300 km jest. Licznik to wszystko odnotuje. Bitamina. Tak nam się zrobiło dzisiaj nastrojowo, jakoś troszkę spokojniej. Ale to tak zacząłeś sam, po szóstej, pięknym utworem i sam apelowałeś o nastrój i o spokój. Całkiem spokojnie wypiliśmy trzecią kawę. Więc po szóstej. Taka muzyka jak najbardziej uzasadniona. A 28 lutego, i tu już łupniemy, okaże się nowa płyta z serii Męskie Granie. Łupnęliśmy właśnie, to jest wiadomość bardzo ważna. Po raz pierwszy słuchacze otrzymają specjalny dodatek do podstawowego albumu, zatytułowano, a jakże inaczej, Dogrywka. Dogrywka to ponad godzina muzyki, niepublikowane wcześniej koncertowe wersje największych przebojów gwiazd polskiej sceny muzycznej. Na płycie znajdą się wykonania artystów takich jak Organek, Koma, Brodka, Cortez, Laocze, Hej, Grubson, Kamp czy Julia Pietrucha. No i teraz cytat będzie. Może wprowadzisz takim specjalnym dźwiękiem, bo to jest cytat z wypowiedzi naszego redakcyjnego kolegi Piotra Stelmacha. Jaki widziałbyś dżingiel dla Piotra Stelmacha? Oj! Taki kilkadziesiąt dżingli. Szybki taki jakiś, taki, że jest, za chwilę go nie ma, znów jest. To taki dżingiel i Piotr Stelmach mówi o płycie tak. Mam nadzieję, że dla Państwa album ten będzie wysokiej próby przekrojem koncertowym przez różne muzyczne bajki. Pięknie powiedziane. Tak. Od piosenki autorskiej przez pop, rock, elektronikę, hip-hop, aż po fuzję kilku gatunków. No i tak, taką mamy nadzieję, Piotrze, też chętnie posłuchamy tego albumu tu w poranku. Koniec apelu. A traglista zaczyna się właśnie od zespołu Koma, Los Cebula i Krokodyle Łzy. Kończy się natomiast na tym utworze, ale oczywiście w wersji męsko-graniowej. Choć śpiewa kobieta. Też nasza redakcyjna koleżanka przez chwilę. Krystian Hanke, Piotr Stelmach się wypowiedział. Bogaty wokabularz, jak bardzo, tak. Pozdrawialiśmy. No to bratka. Nie polubię cię, jak powiedzieć prościej. Zbliżysz się o krok, porachuję kości. Twej koszuli pstrości, zbliżysz się o krok, porachuję kości. Kusisz zapachami, prowokujesz gestem, wchodzisz za mną wzrokiem, czterogłowym smokiem, namierzasz radarami. Jestem jak ruchomy cel, naostrzone zęby. Nie polubię cię. Nie polubię cię. Zwiadowcy wężą myśliwskie psy. Ja jak dziką zwierzynę, co kruszeje żywcem. Zastawiłeś sidła, zmieniłeś zasady gry, zablokowałeś drogi, zaryglowałeś drzwi. Nie polubię cię, jak powiedzieć prościej, zbliżasz się o krok, porachuję kości. Nie polubię cię, tej koszuli wzrości, zbliżasz się o krok, porachuję kości. Do pięciu liter znikaj, dwa, trzy, cztery, pięć, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Nie będę dziś walczyka, dwa, trzy, cztery, pięć, raz, dwa, trzy. To była Granda i Brodka. Polecamy Państwu oczywiście dogrywkę do męskiego grania, ale będzie jeszcze na pewno okazja nieraz, żeby o tym Państwu przypomnieć. W audycji porannej to już prawie wszystko. Bardzo dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Elżbieta Malinowska audycję zrealizowała, jeszcze z Państwem zostaje. Roma Leszczyńska audycję przygotowała. Piotr Łodej rozmawiał z Państwem przez telefon, redaktor Pierwszego Kontaktu. No i Marcin Łukawski, mówimy do usłyszenia i zachęcamy do słuchania Trójki, także po dziewiątej audycja do południa i Katarzyna Borowiecka, która już za szybą i bardzo jej machamy. A ona sympatycznie nam odmachuje. Dziękujemy. Za 7, no właściwie za 6. Nie, coś pomyliłem. Za 7,5 minuty będzie 9. O, teraz precyzyjnie, bardzo precyzyjnie.